Ata mokili eteleli eboyi kokende komina suka o na ebikolo zali ebomba melo nanga mosantu po ete nyonso ezali ezalisa mikaka na yo e mokeli na kokamwa nyonso esimbami na yo Kasi esilinga oyete nzele tondi minyoko koloyo kopesa nga loboko nga na simba tokende mosala oyo bandi okomisaka kino na suka o kosungi na nga zali na nguya ya kokomisa nga Telemine na kembo, ikela mubiso bifukama, masia na ngaza na bomo, ngaina ninga na tina nini, ata mabele fungwa mibipa ina telemina banga teo, oya simbinga za makasi, kombola ye Yesu Kristu, ata mokile boi kondima, oya lobi inde yango, eko sale maponanga. Mosungi na ngaza liko sala na banga nini. Kola teleminde na kembo, ikela mubiso bifukama, masia na ngaza na bomo, haina ningana tina nini, ata mabele fungwa mibi, paina telemina banga teo, oya simbi ngaza makasi, kombola ye Yesu Kristu, ata mokile boi kondima, oya lobi inde yango, eko sale maponanga. Mosungi na ngaza liko sala na banga ninyo. Azali kosala na banga ninyo. Ata makasi esilinga o ete nzele tondi minyoko koloyo kopesa nga loboko nga na simba tokende mosala oyo bandi okomisaka kino na suka o mosungi na nga zali na nguya ya kokomisa nga Azali kosala na banga nino. Mosungi na ngazali kosala na banga nino. Ata mokili ekomi pasi na lenga nino. Azali kosala na banga nini oh ata bokono ekoti nzoto na banga nini oh osungi na kasali kosala na banga nini oh ata bituma ekomi pene na kima nini oh asali kosala na banga nini oh emosungi na ngasali kosala na banga nini oh osungi na ngasali kosala na banga nini Azali kosala na banga nini o Azali kosala na banga nini o Haleluya! Oh, haleluya! Yesu na malamu. Yesu na bomoi. Hata mitungise na tiposo. Ata liwai na tinzoto Ata somba jima loba Neko tene maliboso na kombo na yesu te Ata satana na mapinga na inyoso ba ye Wakuzunga sima Po yesu wakanganguya na ilipelo Suko tene mikati na kombo na yesu Ata ngomba ya mikakatano tene mi Okoleka Soko umoni lukuna mwaya koleke zate Ntimakaka Okokoma Soki bibi tumba ya pomo inawe Ineki moto Fungula ekuki ya kimya Pifanda na kiti ya ilikia Okolonga Hallelujah